राम यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2059 19 जुलाई 2002 साय 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम में हुआ। राम सर्वस्वम् वंदे नन्दात्मजम्। प्रपन्न पारिजाताय पौत्रवेत्री गोपाणय ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। वंशी विभूषित करवीरदाभात् पीतांबरा जरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कुमारेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। आपने सुबह प्रार्थना में ये कहा कि अपरा प्रकृति मेरी नहीं है, अपरा मेरी नहीं है, तो क्या इतना कहने मात्र से कामना ममता अहंता का त्याग हो जाएगा? मान लो तो जाएगा, मेरी नहीं आवाज मान लो तो हो ही जाएगा एकदम। कन्या होती है एक रात में ही ब्राह्मण कहता है बेटा ये तुम्हारे पति है और माँ बाप भी दे देते हैं तो सदा के लिए हो जाती है। कहने मात्र से कर्म मान लो तो हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, संदेह नहीं है। कर्म मानो तो होगा, आप मानो नहीं जैसे हुआ कर्म तो से अपरा पर बीच में है। ये एक अपरा एक परा है और एक परमात्मा है। परमात्मा के परा प्रकृति के बीच में है ये, तो ये परा अपने नहीं है, भगवान अपने है। इतनी बात होती है, भगवान तो अपने है पर अपने नहीं है, अपना अपना नहीं है। अपरा को अपने माना है यही तो बात है, और बात क्या है? अपरा को अपने का मत माना, मुक्त हो गए बिल्कुल। अरे भगवान में लग जाओ प्रेमी हो गए, छोड़ दो तो मुक्त हो गए, परमात्मा लग जाओ प्रेमी हो गए। इतनी बात है, छोटी बात नहीं है। अपरा प्रकृति अपनी नहीं है, ये सब छूट जाती है। एक ही बात मैंने कही है कि संयोग का वियोग होता है, साथ में वियोग होता है, वो अपनी नहीं होती, शरीर अपना नहीं है, क्यों शरीर छूट जाएगा? सब चीज प्रकृति के संयोग और वियोग होता है, परमात्मा का वियोग होता नहीं, सदा साथ में रहते हैं, वो अपने हैं। बोलो। निवृत्ति मार्ग पर चलने वाले साधकों को अपने शुद्ध और पवित्र संकल्पों का उनकी पूर्ति करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? करने वो संकल्प हम कुछ नहीं पढ़ना, हम पूरी कर देने, पूर्ति कर छोड़ देना, आपूर्ति छोड़ो तो याद आएगा बार बार, पूर्ति को छोड़ दो संबंध मिट जाएगा। पूर्ति कर छोड़ने से संबंध छूट जाता है। ऐसे ऐसे शुद्ध और पवित्र संकल्प कौन से हैं? कौन से ऐसे संकल्प है शुद्ध और पवित्र? मानो शास्त्र की आज्ञा के सहित है और अपना कोई सुख नहीं है, अपने सुख का त्याग है और शास्त्र की आज्ञा है, विशुद्ध है। अपने उसमें राग करेंगे तो फंस जाएंगे, पूरा घर छोड़ दिया, अधूरा छोड़ने से बार बार याद आवेगा, अरे पूरा घर छोड़ देने से याद नहीं आवेगा, अपने पिंड छुड़ाना है उसे और क्या, शुद्ध से अशुद्ध से सबसे, अशुद्ध तो करते ही नहीं है, शुद्ध कर ले छोड़ देता, अपने में मतलब है परमात्मा से, ऐसा मतलब नहीं है, आ गया तो आ गया, आ गया तो आ गया, गुणा गुणा से बतनते नान्य गुणे बेदा स्वामी पुष्य थे गुणे बेचे परम भेद थी भदभाव स्वामी थे आपने एक जगह पर ये लिखा है कि तटस्थ रहना भी एक क्रिया है, एक विद्या है, तटस्थ रहना भी एक विद्या है, साधक तटस्थ रहते हुए सब काम करे तो वह संसार से असंग हो जाता है, तो सब काम करते हुए तटस्थ रहने की ये विद्या कौन सी है? काम करते हुए तटस्थ रहे ऐसी विद्या बताइए, ये विद्या क्या है? तो क्या बताओ, मैंने बता दो, ये विद्या समझाने की कृपा करें। मानो गुण मिलना नहीं, गुण मिलकर काम नहीं करे, अरे के साथ में गुण मिलकर पैदा न करे, गुण मिलकर वो साथ होना है, अरे गुण मिलने कर अपने साक्षी रूप रहे, कर दिया काम, अपने उसे खुल में जाने पदार्थ में क्रियाओं में विशुद्धों में अपने गुण में जाने गुण में रहना है, नहीं वो नहीं है, बस याद नहीं है कोई, आप कैसे आप रहते हो वो याद नहीं है कोई, खोजे मन में तुम याद नहीं आया, तुम्हारे याद है बताओ ऐसे तुम रहते हो उसमें, उसमें अपनी तरफ से जो रुचि पूर्वक करते हैं एक, एक कर्तव्य की दृष्टि से कर दिया, एक रुचि पूर्वक उसको भोग करते हुए किया, तो कर्तव्य की दृष्टि से कर दिया या गुणा गुणे सुवर्तनता की तरफ हो गया तो अपने तटस्थ रह गए, आपने अभी फरमा दिया कि साक्षी भाव से करें, घुल मिल करे या नहीं करे, घुल मिले हो भगवान में, देखो एक रोटी रोटना खाते हैं, एक दवाई देते हैं, तो दवाई ये पूछते हैं कि कब तक लेनी पड़ेगी, ये नहीं पूछते रोटी कब तक खानी पड़ेगी, ये प्रश्न पूछते हो, रोटी पानी कब तक खाना पड़ेगा पूछते ही नहीं, हमें दवाई ही तरह है, दवाई ही तरह है, कब छूटे कुछ मतलब नहीं है, काम आया कर दिया, तटस्थ रह कर एक अभी तटस्थ रहने का उदाहरण बताया कि जैसे समिति में काम करते हैं तो कोई मर गया तो उसको जला देते हैं, कोई मतलब कोई आ गया तो उसको रोटी पानी जिमा देते हैं, रख लेते हैं, फिर भी तटस्थ रूप से करते रहते हैं, अपन मतलब हुआ नहीं। उस लेवल में ही क्या ऊपर बैठे आया है पानी मिला दिया। ये पूछते हैं कि भगवान के भजन से प्रारब्ध बदल सकता है क्या? बदल सकता है मन प्यार नहीं क्यों लगा है? दो पैसा लागे मैं दो पैसा ही क्यों लगा मैंने हरे गो भी नहीं लगाता। इसी तरह से किसी काम के बीच में क्यों लगा है अपना समय क्यों खराब करे? संसार में कोई अपना है नहीं, किसी के साथ बोले मिले अपना कोई हो तो अपना तो कोई भगवान है, भगवान से अपना नहीं है, अपना कोई नहीं। समझ में कोई नहीं अपना, अपना कोई नहीं। कहते हैं आपने चुप साधन के लिए बतलाया तो मैंने चुप साधन किया तो मुझे सांस लेने में कठिनाई होने लगी और छाती में भारीपन आ गया, तो ये चुप साधन से ऐसा कैसे? चुप साधन समझ में नहीं आया तो चुप साधन में तटस्थ होता सब सुबह अलग हो गए। अपने समझ में आवे वो साधन करो, समझ नहीं छोड़ दो। ये साधन वो करो देखो भाई मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे है, हर तुम यही बात करो। जैसे आपकी कन्या आपके घर को अपना मानती है, ब्याह देने के बाद सारे घर को अपना मानती है, आपके घर को अपना नहीं मानती। तो ब्याह देने के बाद जैसे आपकी कन्या आपके घर को मेरे पिताजी का है, मेरे भाई का घर है, मेरा नहीं है, ये मन में बैठ जाती है, ये संसार मेरा नहीं है। आपके कन्या जानती है, घर की छोरी जानती क्या? आप नहीं जानते, आपके भी चिंता रहती है जब तक छोरी का संबंध नहीं होता। संबंध हो रहा घर पर अच्छा मिल गया भाई, मेरी पुत्री सो पावेगी, बस मेरी बेटी को दुख नहीं है, इतना आपने देख लिया, इधर संतोष होता है नहीं, फिर चिंता तो नहीं होती, बेटी चिंता नहीं होती। जैसे बेटी का काम कर दिया बस, बेटी भी अपने पिताजी को पिता मानती है, भाई मानती है, घर की रक्षा करती है, अच्छी अच्छी स्त्रियां होती है, और आप जा रहे हो कहीं और उधर से देखा गए वे ऊंट पर आ रहे हैं, अपने संबंधी है, घर पर आएंगे तो भाई है घर पर, भाई निश्चित हो जाए भाई है घर पर, और काम करने वाला ना हो तो चलो भाई पीछे घर में सो गोला को भी सोनी कोई काम करना नहीं है, भाई है घर होता है, संतोष होता है, भाई है घर में भाई, आपके घर के नहीं है भाई दूसरे घर की है, परंतु आपके संतोष होता है कि भाई है घर पर, क्यों राम जी करने गए मेरे घर पर राम जी है। राम जी कैसो आदमी नहीं मिले कोई छुप काम कर देगा, छोटा मोटा सब काम, राम जी को शर्म नहीं आती, राम जी शर्म नहीं आती का। राम जी करेंगे, हमारे राम जी आएगा, निश्चिंत हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ भगवान के ऊपर, राम जी कहते हमारा ये काम सब आपका है, अपने चिंता छोड़ दे, अपने संबंध में जोड़ो संसार से, संसार का संबंध में जोड़ो। एक पुस्तक लिखा है कि जो साधक दूसरे संबंध जोड़ता है महान अनर्थ करता है, अनर्थ करता है। सामने दिखावना हो गया, मेरे कर्ण से मान लो को तो पुस्तक देखा दे, कर्ण से मान लो संबंध जोड़, कोई धर्म भाई बहन है, अरे आगे ही संबंध आए हैं, मैं नया क्यों कर्तन तोड़ रहे हो, संबंध एक भगवान से है, मैं भी मानसो भगवान के संबंध, ये सदा रहने वाला है, आप भूल जाओ भगवान भूलते नहीं, वो संबंध है बस, और संबंध नहीं, और संबंध नहीं होगा, साधु संत महात्मा इनसे संबंध नहीं जोड़ना, तटस्थ हो गर्म रोटी दे दी, हमारा काम तो इतने बन जाता है, हमारा मतलब सिद्ध हो जाए, रोटी दे दो बस, ठीक है, अपना मन सिद्ध हो गया। एक संत थे, अभी बात सुनी, सीधे घर में जाकर रोटी ले ली, अगर वह ठीक नहीं होता तो दे देते रोटी, फूड है काम ठीक नहीं करते, यू कौन करेगा, घर वाले के लिए फूड है काम नहीं करते है, देखिए बढ़िया है काम भी करते, चौके घर में रोटी करते, आप माँ हूँ चापर आप ही ले ले, माँ है कोई बात नहीं, ठीक ठीक देखो चीज वस्तु ठीक दम रहे हो काम करो, रोटी ले लिया, ब्रिज में तो कई कई ऐसे घर है कि बाबा जा गए रोटी दे, ये घर पूछा है मेरे को तो कौन है, वो रोटी में पूछ ले तो सोमत को बदल दो, मेरी रोटी से मतलब है मैं जो हूँ सोमत, आप जा रहे हो अपनी रोटी मिली, और कोई मतलब हुआ नहीं, एक जगह में साधु नमस्ते कि झूठ क्यों बोले, मैं तो झूठ तो खुद बोलो, बर बर की बात है, बर बर बर तो झूठ मैं बोले, एक घरों के समय मैं बोली आयो क्यों है, तो जाऊंगा जाओ क्यों है, तो क्या करूंगा आयो क्यों जब जाओ क्यों तो क्या करूं, ले जा तो दे ले आयो क्यों भूखला भी ठंडे कर तुम रहे हो भूख लागू खा लेंगे तुम क्या करो समान महाद्वार खेत में काम करेंगे ओके बात है वो काम करना रुझे एक मेरे को भी देते काम करना दिवे है नहीं तो एक मेरे को भी देते एक नहीं काम रोटी दे दी हंसर हंसर खुश हो रहे मैं खेत में काम कर रही हूँ मैं रोटी दे दी प्रेम से अब रोटी तो मैं लगी मैं बताओ ऐसा मैं तटस्थ होगा मस्त रहो हरदम आनंद में मौज में रहो भगवान मारा है भगवान मारा है मारा मारा है बालक कहते हैं माँ मारी है बड़ू भाई कह मेरी है तेरी कैसे है मैं हुक्म दू तो तेरी हो गई माँ तो मेरी है तेरी माँ कैसे हो जाएगी मेरे कहे बिना माँ पर अधिकार मानता है बस माँ तो मरी है थारी थोड़ी मरी माँ है मैं हुकुम दो तेरी होगी माँ तो मरी है माँ का भाई का नाराज नहीं होते उसे बालक कहता है नाराज नहीं होते वो हाथ से तो उठा फेंकते हैं गोदी आप पूरा बैठ जा गोदी मैं मारी है ऐसे भगवान पर अधिकार करो कि भगवान मारा है भगवान पर भगवान राजी होंगे माँ पर अधिकार मानता है माँ नाराज नहीं होती ऐसे भगवान नाराज नहीं होंगे भगवान मारा है ये बात मानो सब क्यों गए ममई वंश हो जीव लोग जीव मात्र जीव मेरा अंश है अपने भगवान का भगवान भगवान मेरे मैं भगवान का हूं क्या जी भगवान आप सबके सब मुक्त हो जाओ सबके सब प्रेमी हो जाओ सबके सभी सबके सभी हमारे को आनंद आएगा आप भगवान ही हो जाओ मेरे तो गिरधर को पास दूसरा न कोई मेरे तो गिरधर को पास मेरा भाई ने कह दिया मेरे तो गिरधर को पास पुस्तक है पोते बढ़िया अच्छे आप मुझे चाहिए दो देख दो करता बहुत अच्छा अच्छा लगा, याद नहीं आया वो पोती कहाँ गई। ये दशा भाई मारता ही बात है। इस बार से क्या करे बूढ़ा थे मैं अकल नहीं है गए गड़बड़ कर गए सची कर गए अकल को ये बार नहीं होगी यही चला बाबा पढ़ता तो यही चला मैं तो दो दिन आया विशेष तो वे बोलता वे नहीं बोलता जैसे मैं बता दे तो तुम्हारा सुनता वो समझे बोल चल रही बनता यार ऐसी कृपा होती तो वे कहते मन मैं बोल देता मरा तो विश्वास था आज कल थे पूछो नहीं बात आ जाए समझो समझ जय गोरम कटबंशी वाले की।